राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। देवर्षि नारद जी महाराज हम सब जीवों पर परम अनुग्रह करके भक्ति के स्वरूप को हम सबको हृदयंगम कराने के विचार से भक्ति सूत्र के माध्यम से हम सबको सत्संग प्रदान कर रहे हैं। 55 सूत्र हो चुके हैं, आज 56वें सूत्र की चर्चा है। ये सब बहुत सरल और संक्षिप्त चर्चा ही हम कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र पर बड़ा सुंदर प्रवचन किया है, ग्रंथ के रूप में वह प्रकाशित भी है। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारी जी को सबसे पहले ये नारद भक्ति सूत्र ही प्राप्त हुआ और उसी को आदर्श मान करके उन्होंने साधन आरंभ किया, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया और देवर्षि नारद जी ने स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। अंगिराजी और देवर्षि नारद जी ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिया। तो ये नारद भक्ति सूत्र बड़ा अद्भुत है, जीव मात्र के परम हित के लिए यह है। भक्ति के स्वरूप का बड़ा सुंदर निरूपण इसमें किया गया है। गौणी त्रिधा गुण भेदा दार्तादि भेदाद वा। 56वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं गौणी भक्ति गुण भेद से अथवा आर्तादि भेद से तीन प्रकार की होती है। प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति जो मुख्या भक्ति है उसका क्या स्वरूप है, इसका विवेचन पिछले सूत्रों में हो चुका है। अब गौणी भक्ति का विवेचन हो रहा है जिसमें प्रेमी भक्त प्रेम भक्ति से अपने प्रीतम को प्रेममय प्रेम प्रीतम के प्रेममय स्वरूप को प्राप्त करता है, वो तो प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति हो गई। इसी भक्ति को भागवत में निर्गुणा भक्ति कहा गया, गुणातीत भक्ति। गीता में ज्ञानी की भक्ति कहा गया। अहेतु की भक्ति में भक्त की चित्तवृत्ति और कर्मगति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से स्वाभाविक भगवान की ओर बहता रहता है, माने उसका चित्त निरंतर निष्काम भाव से अनन्य प्रेम भाव से भगवान में लगा रहता है, वो समस्त क्रियाएं भगवान के लिए ही करता है। और ऐसा जो भगवान का भक्त है वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लग जाता है और सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाला वह स्वयं भी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। वासुदेवा सर्वम, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। अब इस भक्ति के अपेक्षा निम्न श्रेणी की गौणी भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ तक ये वर्णन हो चुका है। अब जो साधन भक्ति है, एक साध्या भक्ति हुई और ये साधन भक्ति जिसको गौणी भक्ति कहा गया, ये गौणी भक्ति इसके पहले तीन भेद हैं, सात्विकी राजसी और तामसी, और फिर चार भेद हैं, गीता के अनुसार चार हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ज्ञानी का निरूपण तो पहले हो चुका है इसलिए उसको भी तीन कह रहे हैं, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब सात्विक भक्ति क्या है? देखो भक्ति तो हम कर रहे हैं पर हमारा उद्देश्य है कि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएं। और भगवान का पूजन हमारा कर्तव्य है तो सभी कर्मों को भगवान को समर्पण करने के रूप में भगवान का पूजन कर्तव्य है यह मानकर इस दृष्टि से पूजा की जाती है, वो सात्विक भक्ति है। भगवत जी में ऐसा लिखा है, माने कर्तव्य बुद्धि से पाप नाश के निमित्त हमें भक्ति करनी ही चाहिए, उपासना करनी ही चाहिए, स्वभाव से उपासना की जा रही है, वो सात्विक की है। और भक्ति की जा रही है लेकिन विषय की प्राप्ति के लिए की जा रही है, स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य इसकी प्राप्ति के लिए की जा रही है, यश की प्राप्ति के लिए की जा रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए की जा रही है, भेद दृष्टि पूर्वक केवल प्रतिमा में ही भक्ति की जा रही है, इसको राजसी भक्ति कहेंगे। वो भी भक्ति है पर राजसी है। ऐसे भी भक्त होते हैं जो क्रोध से, हिंसा से, दंभ से, मत्सरता से युक्त होकर भक्ति करते हैं। क्रोध भी है, दंभ भी है, हिंसा भी है, मत्सरता भी है, ये जो भेद दृष्टि से जो की जाती भक्ति है वो तामसी है। ये तीन भेद हो गए, और आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी तीन भेद ये हो गए, तो तीनों तीन छह हो गए। आर्त जो संसार के दुख कष्ट को अब सहन करने में समर्थ नहीं है तो व्याकुल होकर उस दुख को दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है, वो आर्त भक्त है। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा। जिज्ञासु, अब हाथ धो जाके, हाथ धो, हाथ धो, जूठा हो गया हाथ। जिज्ञासु जिज्ञासु का अर्थ है जिसको जीव का स्वरूप, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत का स्वरूप, इन सबको जानने की इच्छा हो, प्रश्न हो उसके मन में, तो वह किसी संत का संग करता है, किसी महापुरुष का चरणाश्रय लेता है। और तत्व की जैसे अर्जुन जिज्ञासु है, उद्धव जिज्ञासु है, जिज्ञासु भक्त। और अर्थार्थी भक्त जिन्हें भगवान से कुछ चाहिए, जैसे ध्रुव जी, ध्रुव सला सगलाने लिप जपे हरिनाऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ। मूल में तो बाद में निष्काम हो गए लेकिन मूल में तो हम राजा बने, गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने भक्ति की, इसलिए उनको अर्थार्थी भक्त कहा गया। गौणी भक्ति के साधनों से यद्यपि जीव आगे तो बढ़ता है लेकिन साक्षात प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये मार्ग है, जैसे तामसी भक्ति होगी तो भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि तामसी भक्ति करने वाला धीरे धीरे राजसी भक्त हो जाएगा, राजसी भक्ति करने वाला धीरे धीरे सात्विकी भक्ति करने वाला हो जाएगा, और सात्विकी भक्ति से फिर ऊपर उठेगा तो निर्गुणा भक्ति हो जाएगी, गुणातीत भक्ति हो जाएगी। तो जो जहाँ है वहाँ से रहकर भक्ति कर रहा है ये सौभाग्य की बात है, वो आगे बढ़ेगा। गौणी भक्ति को भी श्रेष्ठ और पुण्यात्मा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भक्ति मात्र में भजन भगवान का, भजन भगवान का, आश्रय भगवान का, ध्यान किसी न किसी रूप में रहता ही है। भगवत भजन, भगवदाश्रय, भगवान के ध्यान का फल सीधा भगवत प्राप्ति ही है, और इसलिए किसी भी भाव से ही सही, किसी भी प्रकार से सही, पहले जीव का कर्तव्य है कि वह भगवान के भजन में लग जाए। जहाँ तक हो सके सात्विक की भक्ति अथवा त्रिभुवन के वैभव को भी अनर्थ मानकर, परम अर्थ भगवान को ही परम अर्थ परम धन मानकर, उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम धन ही सर्वोपरि है। अब 57वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, उत्तरस्माद् उत्तरस्माद् पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। बड़ी प्यारी बात, उत्तर उत्तर के क्रम से पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारिणी होती है। माने तामसी भक्ति से राजसी भक्ति श्रेष्ठ है, राजसी भक्ति से सात्विकी भक्ति श्रेष्ठ है, और इसी प्रकार से अर्थार्थी भक्ति की अपेक्षा जिज्ञासु की भक्ति श्रेष्ठ है, आर्थ की अपेक्षा अर्थार्थी, अर्थार्थी की अपेक्षा आर्थ, और आर्थ की अपेक्षा जिज्ञासु, इनकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भक्ति जीव का परम कल्याण करने वाली है। कहते अन्यस्मात् सौलभ्यम, सुख क्या है? अब भगवान का हो जाए तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ही उसको अनुभव में आने लग जाता है कि भगवदी सुख कैसा अनुपम सुख है। महाराज कितने जीव ऐसे हैं जो बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं, अरे भाई रो क्यों रहे हो? वो कहते हम इसलिए रो रहे हैं कि हम इतनी लंबी आयु तक संतों के शरणों में क्यों नहीं आए, हमारा इतना जीवन बेकार कैसे चला गया। ये बात तो इसमें प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। पुण्यात्मा महानुभाव समस्त कामनाओं का त्याग करके केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के अभिलाषा मन में लेकर के भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के और भगवान के भजन में लगते हैं और पद पद पर भगवान की विशेष कृपा की अनुभूति करते हैं, तो अब उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं कि कोई प्रमाण दे तब भी भगवान की भक्ति करें, क्योंकि उनका स्वयं ही जीवन प्रमाण बन जाता है, स्वयं उनको समझ में आ जाता है। मैंने एक महात्मा से पूछा कि आपको सब जगह आना जाना छुड़ाकर एक जगह कह दिया कि यहाँ रहो 12 साल, यहाँ रहो, ऐसे ऐसे साधन करो, बीच में बड़े बड़े कुंभ आते हैं, बड़े बड़े उत्सव आते हैं, आपका मन कहीं जाने आने का तो नहीं करता है? अथवा आप साधन में लगे हैं तो आपको क्या अनुभूति हो रही है? अथवा आपका शरीर खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हो, तो किस कष्ट की अनुभूति होती है? सब बातें पूछी गई। तो उसने कहा कि पहले ये नहीं होता था कि कल्याण होगा कि नहीं, लेकिन अब तो पक्का भीतर से निश्चय हो गया कि अब भजन भगवान की कृपा से छूटने वाला नहीं, अब तो जहाँ कहीं भी रहें ऐसा ही जीवन रहेगा, अब कोई इच्छा मन में नहीं रह गई, न कहीं जाने की, न कहीं आने की, न कुछ देखने की, न कुछ सुनने की, न कुछ बोलने की, इच्छा ही खत्म हो गई। और भगवान निश्चित मिलेंगे, कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह समाप्त हो गया। ऐसा कह करके वह अत्यंत व्याकुल हो गया। हमने कहा ठीक, एकदम पटरी पर गाड़ी चल रही। इसी को कहते हैं कि अनुभूति जिसे हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, उसे फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा कोई प्रमाणित करे तब वो भजन में लगे। आपको भूख लगी है, आप रोटी खाने बैठे तो रोटी खा करके आपकी भूख मिट गई, इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कोई दूसरा प्रमाण दे तब आपकी भूख मिटेगी क्या? आपने खाया, आपकी भूख मिट गई। तो वो भक्ति के सुख का अनुभव करते हैं, उन्हें दूसरे से कोई प्रमाणित करे तब वो भक्ति करें, ऐसी उनको आवश्यकता नहीं है। 60वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं शांति स्वरूपात परमात्मानंद रूपाच, क्योंकि भक्ति शांति स्वरूपा है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है। अशांत कैसे होता है? काम क्रोधादि के विकार उठते हैं तो चित्त शांत होता है, इन विकारों से शून्य होने से उसका चित्त शांत हो जाता है और परमानंद का अनुभव वह करने लग जाता है। तो शांति और परमानंद ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अपने प्रेममय प्रेम रूप में भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं, इसलिए भगवत प्रेम भी शांति और परमानंद स्वरूप ही है। आनंदमय भगवान स्वयं ही अपनी हिलादनी नामनी आनंद शक्ति को निमित्त बनाकर प्रेम और प्रेमिका के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान प्रेम बन जाते हैं, राधा रानी प्रेमिका बन जाती हैं और स्वयं प्रेमास्पद बनकर आनंद का उपभोग करते हैं, यही उनकी आनंद लीला है। इसलिए भगवान की भक्ति या प्रेम या शांति रूपता, परमानंद रूपता, इसमें कोई अंतर नहीं है, वो सब भगवान ही हैं। भगवान सगुण साकार, निर्गुण निराकार दो नहीं है, एक ही है। प्रकृति जन्य उनका आकार नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है, त्रिगुणात्मक आकार नहीं है। और अप्राकृत स्वरूप होने से भगवान को सगुण साकार कहा जाता है। ऐसे भगवान इसलिए आत्माराम, भागवत जी में लिखे ना, आत्मा रामास मुनि निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वंत हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि। भगवान के गुण ही ऐसे, आत्मा राम मुनि, जीवन मुक्त महापुरुष, व्यास, नारद, सुखदेव, जनक, सनक आदि महात्मा सब भगवान का अनुभव करते हैं, सब भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान का दिव्य रूप ही ऐसे है, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। इसलिए और अनुभव करते करते भी तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्त बने रहते हैं, नेति नेति कहकर के उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने परम प्रेम का वर्णन इसमें किया है। अब आगे कल हम जो चर्चा करेंगे, भक्ति के साधन क्या हैं और भक्ति रूप साधन में विघ्न क्या है, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। शिव वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तऊ अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है। अन्य सबकी अपेक्षा भगवान की भक्ति सुलभ है। अब इस 58वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ये कह रहे हैं कि देखो, पहले तो भक्ति की महिमा का वर्णन किया, कर्मयोग और ज्ञान योग, और कर्मयोग से श्रेष्ठ भक्ति है, अष्टांग योग से श्रेष्ठ भक्ति है, ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ भक्ति है, ये नारद जी ने वर्णन किया, हम लोग सुन ही चुके हैं। अब ये इस 58वें सूत्र में, 58 संख्या वाले सूत्र में नारद जी ये कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ होने पर भी भक्ति की प्राप्ति अन्यान्य फलों की अपेक्षा सहज और सुलभ है। इसका मतलब है निष्काम कर्म योग में कठिनाई है, ज्ञान योग में कठिनाई है, अष्टांग योग में भी कठिनाई है, लेकिन भक्ति इन सब साधनों की अपेक्षा उसमें कठिनाई नहीं है, उसमें सरलता है। क्योंकि भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न उत्तम कुल की आवश्यकता है, न उत्तम वर्णाश्रम की आवश्यकता है, न वेदाध्ययन की आवश्यकता है, न कठोर तपस्या की आवश्यकता है, विवेक की भी जरूरत नहीं है, न कठिन वैराग्य की आवश्यकता है, केवल अत्यंत सहज सरल भाव से, निश्चल भाव से भगवान की अपार कृपा करुणा पर विश्वास करके प्रेम पूर्वक निरंतर राम राम करने की आवश्यकता है। मन लगे या न लगे, स्वाद आवे ना आवे, निरंतर भगवान के नाम का जप कर, बस इतनी सी जरूरत है। विद्या नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऊंचे कुल में जन्म न हो, कोई बहुत योग्यता, कुछ भी ना हो, फिर भी सुलभता तो प्रत्यक्ष ही दिखने लग जाती है। भगवान की कृपा सदा सर्वदा सभी जीवों पर है, किंतु जो भक्ति में लगते हैं उनको भगवान की कृपा का पद पद पर अनुभव होता है। अनुभूति न होने का कारण क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमको तो कोई अनुभव ही नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखो हमको ऐसे ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं और हम तो इतने दिन से पढ़े, हमको कोई अनुभव नहीं हुआ। तो देखो, विश्वास की कमी के कारण अनुभूति नहीं होती, विश्वास की न्यूनता के कारण, कमी के कारण अनुभूति नहीं होती है। विश्वास हमारा दृढ़ होने लग जाए तो पद पद पर अनुभूति होने लग जाएगी। हमारे हृदय में विश्वास दृढ़ है ऐसी तो हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्री गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा से इतनी भी श्रद्धा और इतना भी विश्वास जो यत्किंचित मन में है, उसी से भगवान की कृपा का, संतों की, गुरुजनों की कृपा का पद पद पर अनुभव होता है। और इस प्रकार की अनुभूतियों को ही लोग चमत्कार कह दिया करते हैं। ये चमत्कार है। चमत्कार है क्या? जो मनुष्य के मस्तिष्क में समाने वाली बात ना हो, ऐसी कोई अनहोनी घटना घट जाए, उसी का नाम चमत्कार है। यहाँ 2003 की बात है, इसी मलुक पीठ में 2003 की बात है, श्री मलुकदास जी महाराज की जयंती का उत्सव हुआ। तो जहाँ इस समय हॉल बना हुआ है, यहाँ सब खंडहर था, खुला मैदान था, यहीं पंडाल बना, पुराना मंदिर था, इधर पीछे टीन सेट पड़ा था, अति सामान्य व्यवस्था थी। पुरानी गौशाला में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। एक शौचालय था, उसी में सबका निर्वाह होता था, लंबी लाइन लगती थी, भीड़ खूब थी। टीन सेट में ही सबका निर्वाह था। जगमोहन में हम थे और हमारी चौकी के नीचे दो संतों के आसन लगते थे, तखत के नीचे जगह नहीं थी। रात को उठें तो पैर रखने में मुश्किल होती थी, कहाँ पैर रख के जाएं, जगह ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसी व्यवस्था थी। और मलुकदास जी की जयंती का उत्सव हुआ तो जैसे भंडारा चलता वैसे ही चला, उस समय भी चला भंडारा। अब एक दिन की बात है, आटा खत्म हो गया, गंगादास जी व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने लगभग 10:30 बजे जब रासलीला समाप्त हो गई, तब उन्होंने कहा कि कल के लिए आटा नहीं। तो हमने कहा कि सामने सुदामा कुटी से मंगा लेते हैं आटा। अरे बोले, रात को, इतनी रात को इतना बड़ा उत्सव कर रहे हो, वहाँ से आटा मंगाओगे? तो बाजार से मंगा लो, बाजार में दुकान खुली हुई है, कल बुधवार है, कल कोई दुकान खुलेगी नहीं। हमने कहा भाई, ये तो आप लोग व्यवस्था देखते हैं तो पहले से आपको ध्यान रखना चाहिए, अब एंड मौके पर बता रहे हो। बोले, हम क्या करें अकेले अकेले, व्यवस्था में लगा हुआ व्यक्ति थोड़ा खींच भी जाता है। तो हमने कहा, सो जाओ, कुछ मत करो, सो जाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। अब पुराना जीना था ठाकुर जी के पास, उसी पे हम बैठे थे, मन में सोच रहे थे कि अब सवेरे ही फिर हल्ला मचाएंगे आटे के, चलो सवेरे होगी व्यवस्था, भगवान जो चाहेंगे, भगवान का उत्सव है, आचार्यों का उत्सव, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ऐसा मन में सोच रहे थे। तब तक एक लड़का 10:30 बजे रात के बाद एक लड़का एक ठिलिया रिक्शा लेकर के आटा लेके आया। ये गली का रोड तो बना नहीं था, ये गहरा था, सब गड्ढा थे, आने लायक रास्ता नहीं था यहाँ का, इसमें भी कम से कम दो दो तीन फीट भरा हुआ है इस गली में, रोड तो था ही नहीं। लड़का नया ही लड़का था, आज मुश्किल से 16-17 साल का भी नहीं होगा, मूछ ऊछ नहीं आई थी, रेख नहीं आई थी, सांवले रंग का लड़का था, बड़ी सुंदर उसकी नुकीली नाक, बड़ी बड़ी आँख, और जैसे कुछ कोई बंगाली, सुंदर बंगाली होते ना ऐसे लगते, ऐसे बंगाली नाक नक्श जैसी लग रही थी, हम सोचे कोई बंगाली होएगो। आए को उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके ठिलिया ले गया, बोले हम आटा लेके आए हैं, कहाँ रखना है इसको? पीछे टीन सेट था, एक दो लोग जग रहे थे, मैंने कहा भाई धक्का दे के भीतर रखवा दो, रखवा दिया। फिर बोला बाबा कछु प्रसाद दे दो, ब्रजभाषा में बोला प्रसाद दे दो, तो और कुछ थानी मिश्री रखी थी कटोरी में, बाहर मिश्री मैंने दे दी। तो हमने कही कहाँ से ये, बोले यहीं वृंदावन से ही आए हो, यहाँ तो आप सेवा चल रही है, इसमें लगा लो। कहाँ रहते हो? बोले यहीं रहता हूँ, बस कह के चला गया। अब हमने मन में सोचा कि हमारे ज्ञान गुदरी में एक मारवाड़ी रहते हैं, कभी कभी सेवा करते हैं, शायद वो आटा दे गए होंगे। आटा भी इतना कैसे खींच के लाया, 4 बोरी आटा था, 4 बोरी बहुत होता आटा, पूरा बांध के खींच के लाया था। तो मैंने सवेरे वो आए तो मैंने कथा में हम बैठने के पहले हमने उनसे पूछा कि आपने कुछ आटा भिजवाया, कुछ कोई भेजता है तो कुछ पर्ची वर्ची लिखवाता है ना, हस्ताक्षर करें पावती के कि हाँ आ गया सामान। तो किसी बनिया की दुकान से आया होता तो पर्ची होती, किसी ने भेजा होता तो पर्ची होती। मैंने कहा आपने आटा भेजा, पर्ची नहीं भेजी? बोले महाराज जी हमने काहे को आटा भेजा, हमने तो नहीं भेजा, हमने तो 500 रुपये भेंट किए थे आपको, बस उसके अलावा तो कोई हमने कोई सेवा की ही नहीं मैंने। तो मैंने पता लगाओ, कई लोगों को कहा कि आटा किसके यहाँ से आया, यहाँ से लेकर पूरा ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीनाथ बाजार तक सब जगह पता लगा लिया ब्रजवासियों में कि भैया मलुक पीठ में कल आटा किसकी तरफ से गया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब वो आटा लेकर कौन आया था, कौन आया आटा लेकर? तो इतना भी मन में विश्वास हुआ कि भगवान का उत्सव है, आचार्य का उत्सव है, भगवान ही सब करेंगे। तो इतने से विश्वास के कारण कोई अज्ञात पुरुष आकर के वो आटा पहुंचा गया। इस तरह की घटनाएं एक दो नहीं, तमाम घटनाएं जीवन में इस तरह की घट जाती हैं। तो ये अनुभव, तो श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप ही अनुभूति होती है। आपका आपका जैसा विश्वास, आपकी जैसी श्रद्धा, उसके अनुकूल आपको अनुभूति हो जाएगी। इसीलिए साधक का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी श्रद्धा को पुष्ट करता चला जाए और श्रद्धा के बाद अपने विश्वास को दृढ़ करता चला जाए। श्रद्धा विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा, उतना अधिक परमात्मा के अनुभूति के निकट पहुंचता चला जाएगा। क्या श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद विश्वास अपने आप दृढ़ हो जाता है? विश्वास, विश्वास को भरोसा कहते हैं, विश्वास माने भरोसा। हमें तो आप पर विश्वास, विश्वास की एक बात बता दें, दो मित्र जो है वो यात्रा कर रहे थे, तो एक विशाल पीपल का वृक्ष था, थक करके उसके नीचे लेट गए। तो ऐसा लिखा है कि अकेले हों तो फिर दोनों को लेटना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए। तो एक मित्र सो गया, एक मित्र जग रहा था। तब तक एक भयंकर काला नाग आया, बामी से निकल के, बगल में बामी थी, आया आकर के मित्र सो रहा था उसकी ओर बढ़ा। तो इसने कहा कि भाई क्या बात है, उधर क्यों जा रहे हो? नाग से पूछा। नाग ने कहा कि ये मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है और मैं प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ, इसका कलेजे का खून पिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। कहा तुम हमारा खून ले लो, हमको ले लो, हमको काट लो। नहीं, हमारा तुमसे कोई बैर नहीं, बैर तो हमारा इससे है। तो थोड़ी देर बातचीत हुई और अंत में उस मित्र ने सोचा कि ये तो बिना डसे मानेगा नहीं, और डसेगा तो जहर से मेरा मित्र मर जाएगा। तो उस बुद्धिमान था, उसने कहा कि तो यदि इसके कलेजे के खून पिए बिना तुम्हें संतोष नहीं होगा तो हम ही इसके कलेजे का खून निकाल के तुमको दे देते हैं। ऐसी बातों में नाग आगे बोले ठीक है, तुम कलेजा को खून दे दो। नाग भी नहीं सोचता था कि भला कलेजे का खून कोई कैसे किसी का निकाल के देगा, लेकिन मित्र ने तुरंत अपने झोले से चाकू निकाला और चाकू निकाल कर उसके कलेजे पर, तो जैसे ही चाकू निकाला तो मित्र जग गया, क्यों वहीं तो सो रहा था, गोद में ही उसका सिर था, सो रहा था। तो हलचल हुई, बातचीत हुई, तो जग गया और तेज धार वाला चाकू मित्र के हाथ में देखा। कोई किसी के गोद में सिर रख के सोया हो और वो चाकू ऐसे निकाल ले तो सोए हुए व्यक्ति की क्या हालत होगी। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे मित्र के हाथ में चाकू है, तो वो बढ़िया से सो गया, नाक बंद, आनंद से सो गया। उसने चीरा कलेजे में लगाया, लगाकर एक दोने में रक्त निकाला, सर्प को दे दिया और सर्प पी करके संतुष्ट होकर चला गया। और उस पर उसने कुछ जड़ी बूटी लगा करके उसको ठीक कर दिया। अब वो मित्र सोया तो नहीं होगा, किसी की छाती चीरी जाए, लहू निकाला जाए, तो सोया तो नहीं होगा, लेकिन वो सोया न होने पर भी सोए जैसा ही बना रहा, बीच में जगा नहीं, आंख बंद करके, ना आह ऊह कराह कुछ नहीं। बाद में जब घटना पूरी घट गई, मित्र उठ के बैठा, तो उसने मित्र ने पूछा कि कैसे विचित्र आदमी हो, ऐसे बेहोश होके सोते हो, तुम्हारी छाती पर छुरी चलती रही और तुम सोते रहे, जगे नहीं। बोले नहीं, जिस समय तुमने छुरी उठाई उसी समय मैंने आँख खोली एक बार, पर मैं फिर से सो गया। क्यों? बोले मैंने देखा ये छुरी किसी दुश्मन के हाथ में नहीं है, ये छुरी मेरे मित्र के हाथ में है। मित्र के हाथ में छुरी भी मेरी रक्षा के लिए होगी, मेरे हित के लिए होगी, मेरा अनिष्ट मित्र के द्वारा नहीं हो सकता। यह है विश्वास। हरि गुरु संत हमारे लिए जो कुछ करेंगे उसमें हमारा हित ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा, ऐसा विश्वास दृढ़ हो जाए। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते हैं। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने गीता में घोषणा की है कि मैं सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी हूँ, इस प्रकार से सबके सुहृद के रूप में जो मुझे जान लेता है उसके तो उसको तत्काल शांति मिल जाती है। माने भगवान हमारे सच्चे हितैषी हैं, और संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है, ये जानने वाले को तत्काल शांति मिल जाती है। सरल श्रद्धा रखने वाले प्रेमी भक्त का कर्तव्य है कि वह यह अनुभव करे कि भगवान कृपा के अथाह समुद्र हैं, और अथाह समुद्र जो भगवान कृपा के हैं उसमें हम डूब रहे हैं। भगवान ने कृपा सिंधु की कृपा सिंधु में हम, कृपा सिंधु के कृपा सिंधु में हम डूब रहे हैं। जैसे समुद्र में ऊपर नीचे जल ही जल है, ऐसे ही हमारे चारों ओर दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र कृपा ही कृपा है। तो ऐसा विचार करने वाला वो कृपा के अनुभव में आनंद में विह्वल हो जाता है विश्वास करके, और फिर वह दुख रहित होकर के अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब देखो, श्रद्धा करना और विश्वास करना, इसमें कोई अवस्था का भेद नहीं है। वृद्ध हो, बालक हो, युवा हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी श्रद्धा कर सकता है, कोई भी भगवत विश्वास कर सकता है, कोई भी भगवान की कृपा का अनुभव कर सकता है। इसमें न तो कुछ पकड़ना है और न कुछ छोड़ना है, केवल भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास रखना, बस उस विश्वास को स्थिर कर लेना है। वो विश्वास कभी हमारा डिगे नहीं, फिर भक्ति की प्राप्ति के साधन अपने आप सहज हो जाएंगे। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, भगवान ने गीता में कहा। अब कहते हैं प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, क्योंकि भक्ति, ये 59वां सूत्र है, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसलिए इस अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो स्वयं प्रमाण हो उसको प्रमाणांतर की क्या जरूरत है, भक्ति तो स्वयं ही प्रमाण है। आप भजन में लगे हो, आपको सुख मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है, तो इसमें आपको किसी दूसरे प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आपको जो अनुभव मिल रहा है, आपको जो शांति मिल रही है, उसमें आप स्वयं ही प्रमाण है। कोई दूसरा प्रमाणित करेगा तब आप विश्वास करेंगे क्या? आपको स्वयं को अनुभव हो रहा है। जैसे लौकिक एक उदाहरण है कि पति का सुख कैसे मिलेगा स्त्री को, पति सुख कैसे मिलेगा? पत्नी बनने से मिलेगा ना पति सुख, पत्नी नहीं बनेगा तो पति का सुख तो नहीं मिलेगा। अब इस बात को कुमारी कन्या को समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुमारी कन्या जो अविवाहिता कन्या है उसको समझाने की क्या आवश्यकता है? उसका विवाह होगा तो स्वयं ही अनुभव कर लेगी कि पति का सुख क्या होता है, पति का प्रेम क्या होता है, अपने आप उसके अनुभव में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो जीव अभी भगवत शरणागत नहीं हुआ है, भगवान का पाणिग्रहण, भगवान ने जिसका पाणिग्रहण नहीं किया है, उसको ये समझाने की आवश्यकता नहीं कि भगवती